दिल जानी दा जो पी लें दे सारी उम्र शराबी रहें दे सराने रखिया तू भी किसे नाल हुण ला लै अखियां पन सुट बोतलां सराने रखिया तू भी हुण किसे नाल ला लै अखियां राज कागड़े जिनू प्यार मिल जावे ओ सुरग नजारे लैंदे जेड़े अखियां चुपी लैंदे।